हाँ, ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ देखो भाई, थोड़ी देर में साईं स्वामी जी आ जाए तब फिर कहेंगे कुछ हसुनी है। तब तक हम कहते हैं और माताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कुछ तो हम कहबे करेंगे। तो पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक रहे सेठ, उनके थे चार लड़के। अब तो तीन का ब्याह हो गया, चौथा का ब्याह तय होने जा रहा था। तो उसने, सेठ ने बताया अपने घर वाली से, लड़के के माँ से, कि जहाँ इसका ब्याह तय हो रहा है, उस लड़की की माँ कुआं में गिर करके मर गई थी। तो सेठानी कहा, लड़की तो नहीं कूद के मरी, वो तो जिंदा है, वहीं ब्याह करें। तो सेठ का तो मन नहीं था, लेकिन सेठानी का मन रहा कि वहीं ब्याह करें। तो उसने कहा सेठ कि लड़के की माँ कुआं में कूद के मर गई है, बस इसलिए हमें थोड़ी सी शंका है। कहे तो उसे कहा, मतलब लड़की तो नहीं कूदी, महतारी कूद जाए चाहे जो करे। कहे ठीक है, तो ब्याह तो हो गया। अब कुछ दिना में उसी बात को सत्य करने के लिए सेठ ने कह दिया, अपने चारू पतोहुवन से, कि हम घाटा लग गया है रोजगार में, तो अपन अपन गहना दे दिए, हम बेच के पटा देंगे, बाद में फिर कुछ हो लाभ हो फिर बाद में बनवा देंगे। तो तीन तो खुशी से अपन जेवर दे दिए, चौथी नहीं दे रही थी। जब सेठ दबाव डाले कि नहीं देना पड़ेगा तुमको, तो वो चल दिया कुआं कूदने। अब कुआं के किनारे तक पहुंची, बाट तक, तब पकड़ा गया उसको। तब सेठ ने कहा, इसीलिए हम मना कर रहे हैं, किसकी महतारी कुआं में कूद के मरी थी। अर्थात जैसे महतारी होती, उसे बिटियों के गुणधर्म होते हैं। जैसे बाप होता है, तो बड़ा लड़का हो तो बड़कवा मोह गुण होगा जो बाप में रहा होगा। इसी प्रकार से वो थे, मेनका विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उन्होंने, इंद्र ने भेद दिया था उनके तपस्या से विचलित करने के लिए मेनका को। फिर लड़की भी हो गई, तब मेनका गायब हो गई। विश्वामित्र कहे कि मेनका कहाँ गई, तुम्हें शेर खा जाएगा, क्या होगा। तो आकाशवाणी होगी, मेनका तुम वहीं का खा के चली गए, उसे कोई ना खाएगा। तब उन्हें होश आया, तो देखे वो लड़की पड़ी थी, लड़की हो गई थी। कहें अभी क्या करें हम, तो एक सिरकंडे के वन में फेंक दिए सरपतहा में। तो कंडू ऋषि के शिष्य गए थे घूमने, तो देखे तो ले गए, पाल लिए आश्रम में। कंडू ऋषि के आश्रम में पली, उसका नाम रखे शकुंतला। फिर जब बड़ी हो गई, तो दुष्यंत के साथ उसका ब्याह हुआ। तो उसके महतारी जैसे रही है, मेनका का आश्रम में ब्याह, तो शकुंतलों का ब्याह आश्रम में भव्य। हाँ, यही हम कह रहे हैं। पंडित एक ठे रहे हैं, तो बीमार पड़े थे मरणासन। पंडिताएं से कहे कि हमारे जो चार लड़का हैं वो सबसे बढ़िया हैं, अब पांचवा लड़का से हम त्रस्त हो गए और इसने हमें बदनाम कर दिया, कुल कमाई हमारी बहा दिया, इधर हुआ उधर जुआ शराब में, रोज हमको लोग ओरहन देते हैं। तो पंडिताइन में कसम खा के कहता हूँ कि निश्चय ही ये लड़का पांचवा हमारा नहीं है। पंडिताइन कहा, पंडित जी यदि तुम सही पूछो तो यह भर तुम्हारा है ये भाई पांचवा वाला। जैसे पंडित रहे हुए, वैसे उसका लड़का रहा। तो ऐसा रहा कि एक महाराज वो थे, उनका नाम था अश्वपति, दशरथ जी के ससुर, उनका कैकेयी महाराज भी कहा जाता था, कैकेयी देश के राजा थे। तो साधुओं की बड़ी सेवा हुआ करते थे, कोई अच्छे महात्मा मिल गए हैं उनकी सेवा हुआ किया, तो उन्होंने बता दिया एक विद्या उनको, किस विद्या के प्रभाव से तुम मूक पशुओं की भाषा जान लोगे, कि जो नहीं बोलते उनकी भाषा समझ लोगे। तो समझ लेवा करें। अब महात्मा ये भी बता, इस बात को किसी से बता दोगे तो तुम पत्थर हो जाओगे। तो जान लिया करें सब के भाव, जो बोलते नहीं है पशु जीव जंतु। एक दिन राजा खाना खा रहे थे, तो एक चींटी चावल लेके जा रही थी, उनके थालिया के नीचे जो गिर गया था, चींटी लेके जा रही थी। तो एक चींटा जो है थरी ऐसे लेके जा रही थी चींटी, तो चींटा रास्ते में छुड़ाने लगा उससे। चींटी ने कहा कि हमसे क्यों छीन रहे हो यार, हम उतनी दूर से लाए, बीच में तुम डकैती डालते हो, अब वहाँ चले जाओ, राजा थरी हम तमाम धरा उठा ले आओ। तब चींटा ने कहा कि तुम नहीं जानती हो, वह जन्म के हम रहे भंगी, अब कुछ हमारे भंगीपना वाला संस्कार है अब भी, और इतने बढ़िया महात्मा है, वो राजा हैं देवता रूप, कहीं हम छू देंगे थरिया तो उनकी अशुद्ध हो जाएगी, तुम रहे हो पंडिताइन, उस जन्म में तुम ले आओ तो कोई बात नहीं है, तो नहीं तो हमें पाप पड़ेगा। इस बात को राजा समझते रहे, समझ लिए, तो हंस दिए कि बताओ ये छोटे छोटे जीवन का, अब पहले पूर्व जन्म का बात याद है, तो राजा हंस दिए। अब रानी जो थी इधर उधर देख रही थी, फिर सोचने लगी कि आखिर ये हंसे क्यों असमय में, पहले अपने को देखे कपड़ा लत्ता, फिर देखे, फिर कोई हंसने वाला दृश्य नहीं था, तो रानी ने कहा कि तुम क्यों हंसे। राजा ने कहा हंसे तो हंसे, तुमसे कहा मतलब, वही कह के न दे, दशरथ के ससुर थे, यानी कैकेयी के बाप थे, तो कैकेयी की माँ की बात है ये, नहीं बता रहे थे राजा, तो कहा रानी कि न बताओगे तो हम कुआं में कूद के मर जाएंगी, जहर खा लेंगी, फांसी लगा लेंगी, आग में जल जाएंगी, जो धमकी होती है औरतन की, वो सब धमकी दे दिया राजा को। राजा ने कहा बता दे तो हम मरेंगे, न बताएंगे तो मरोगे, एक को तो मरना ही पड़ेगा, इससे मत पूछो, तुम कहे नहीं तुम बता दे, मरो चाहे जियो, क्यों हंसे। राजा सोचे हम बता देंगे क्या होगा, कहे चल अच्छा गंगा किनारे बताएंगे, कि शायद थे गंगा किनारे पत्थर हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, कोई संत महात्मा का चरण रज पड़ जाएगा, शायद थे हमारा उद्धार हो जाए। गंगा जी चल दिए, रानी चल दिन पीछे पीछे, रानी चल दिन तो पूरी पब्लिक पीछे पीछे, कि राजा रानी के झगड़ा है का है कुछ समझ में नहीं आता। तो गंगा वहाँ से दूर रही हैं, एक बगीचा था, दोपहर थी जेठ की, वहाँ रुक गए, जल जलपान करने लगे, सारी सेना वहीं बगीचा में रुक गई, राजा भी बैठे थे, तो वहीं पर एक कुआं था पुराना प्राचीन, तमाम पीपर सीपर जमे थे उसमें, तब बकरियाँ चर रही थी। एक बकरी ने कहा बकरा से कि तुम हो मर्द, हम हैं औरत, ऊपर वाला पीपर छोड़ दो ना खाओ, नीचे वाला झुक के खा लो, क्योंकि हम औरत की जात नीचे नहीं झुक सकती, खतरा है गिर ना जाए कुआं में। राजा समझत रहे बात पशुअन की, बकरा बोला कि तुम मरो चाहे जियो, हम ये राजा जैसे बेवकूफ नहीं है जो औरत के पीछे मरे जाते हैं। हम का जब जिंदा है तो तमाम औरत और सब का बकरियन का मार के भगा दिया, अकेले जवान चल रहा था, पत्ती खा रहा था। राजा कहे बताओ ससु, ये बकरों से हम गए गुजरे हैं। राजा गए कहे भाई तुम ही हमारा गुरु हो, अपने नौकरों से कहे एक से डंडा काटो हरे बांस का, तो हरे बांस का डंडा काटे, रानी कहे बताओ वो बात का है, कहाँ बताइए हो, अबे बताइए हो कि ना बताइए हो, कहे बता रहे हैं। राजा दो तीन डंडा दिए, कहे वो बात यह थी। रानी कहे बस बस समझ गए, यह मत मारो, दो तीन डंडा और मारे, कहे वो बात यह रही, इसीलिए हम हंसे थे। कहे अब हम कभी ना पूछेंगे, राजा कहे हम कभी ना बताएंगे। फिर चार छः डंडा मारे, ऐसे रानी पसड़ गई, कहे हम कबहू ना पूछब, कहे हम कभी ना बताएं। मार के आगे भूत नाचत है, रानी मान गई, राजा लौटिया है, बच गए। तो भरत ने कहा था कह के इसे, जब वो आए ननियाउरे से, ननिहाल से, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए थे, कह के बनोबाद दे दिया था। तब भरत ने उसे डांटे कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन ते भाई और जननी तू जननी भाई विदिशन कछु न बसाए। कि एक तो हमारा हंसों के वंश में सूर्य वंश में जन्म हुआ, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले और दशरथ जैसे पिता मिले, किंतु जननी तू जननी भाई कि तुम जो है अपने महतारियों के महतारी हो गई, क्योंकि तुम्हारे माँ के शिकंजे से हमारे नाना बच गए, लेकिन ऐसा तुमने दांव लगाया कि हमारे पिताजी का मारिन डाली। तो जैसे महतारी वैसे बिटिया। इसी प्रकार से एक राक्षस थे, उनका नाम था सुमाली, उसकी कन्या ब्याहने योग हो गई, ब्याहने योग। तब उसने कहा कि हर हालत में लड़की के बाप को दीन होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और बेटी तुम चलो चुनाव कर लो, जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम ब्याह कर लो। और लेके चल दिया सुमाली दैंत, घूमते घूमते गया आगे आगे, वो ढूंढ रही थी, चुनाव कर रही थी कि जो सुंदर होगा उसी के साथ ब्याह करेंगी। उसी समय कुबेर जो था विश्रवा पुत्र, पुष्पक विमान से जा रहा था, लंका में रहता था कुबेर, जा रहा था पिता का दर्शन करने, और सुमाली दैत्य के कन्या का नाम था कैकेसी। तब उसने पूछा कि पिताजी इतना सुंदर, या आखिर ये लड़का कौन है? तो बताया कि यह वैष्णवण है, यानी कुबेर विश्वसरवा का पुत्र है। कहीं ये इतना सुंदर है, क्यों ना हम उसी के साथ ब्याह करें विश्वसरवा के, जिससे हमारे भी ऐसे सुंदर लड़का पैदा हो। बस सुमाली दैत गया, वो हिमालय के तराई में रहते थे, भजन करते थे, और इसके पहले ब्याह हुआ था तो उसके भरद्वाज कन्या से, उसी का लड़का कुबेर था। तब कैकेसी वहाँ गए तो संध्या करके देखे, वहाँ खड़ी थी, कहे तुम क्यों आए, कहाँ से आए, कहे आप समझ लें किस लिए आई। अंत में वहीं रुक गई कैकेसी। तब विश्रवा कहे तुम राक्षस कन्या हो, तुम्हारे राक्षस कुल पैदा होंगे। कहे नहीं राक्षस ना हो। फिर विश्रवा कहे एक हमारे जैसे पुत्र पैदा होगा। तो विभीषण जो था विश्रवा जैसे था, गुणशील स्वभाव सुंदरता में विश्रवा जैसे था, और पहला लड़का रावण हुआ, काला कलूटा पहाड़ जैसे, दट से सिर 20 ठे हाथ थे। दूसरा कुंभकर्ण हुआ, तब विभीषण, तब सूप नखा हुई थी लड़की, सूप नखा, ये चार हो गए थे। तब कैकेसी ने कहा कि तुम ऐसे दरिद्र बने घूमते हो, अपने पिता जैसे हो, अपने भाई जैसे हो जाओ, कुबेर जैसे। कुबेर भी आया था, रावण ने देखा भी, कहे अपने से नहीं हो सकते बलबूते से, हम तपस्या से हो सकते हैं। तब तपस्या करने गया रावण, तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। ब्रह्मा बोले क्या चाहिए, कहे हम अमर हो जाए, कहे अमरता ना मिलेगी। तो उसने साइड बदल दिया कि हम किसी से न मारे मारे, मनुष्य बंदर छोड़ दे, ये किस लायक हैं। और ब्रह्मा वरदान उसे दिया, कुंभकर्ण का कहे हम सोवत रहे, एक दिन जगह 6 महीना सोए आराम करें। विभीषण के पास गए तो गयो विभीषण पास, पुनि कहो पुत्र बर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, कि हमको आपकी भक्ति चाहिए महाराज, भगवान की भक्ति, ब्रह्मा कहे तुम बेटा अमर हो जाओगे, रावण को नहीं कहे, उसे बिना मांगे वरदान कहे तुम अमर हो जाओगे। अर्थात जो भगवान का भक्ति करता है वही जीव अमर हो जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है। जो भजन नहीं करता वो मृत्यु में पड़ा रहता है आवागमन के चक्कर में बस। फिर रावण ने जब वरदान पा गया तो इधर इसके पहले माली सुमाली मालवंत तीन भाई थे, और इनके बहुत परिवार हो गया। सुकेशु नाम का राक्षस था, उसी ने लंका बनाया था, शंकर जी से कहा करके शंकर जी ने उसे दिए थे। फिर विष्णु भगवान सब राक्षसों को मार दिए थे, वो पाताल में रहते थे और कुबेर तपस्या किया था, कहे हम दिक्पाल हो जाएं, निवास कहाँ करें, लंका खाली थी वहीं रहता रहा पुष्पक विमान लेकर के। जब रावण ने वरदान पा गया तो पाताल से राक्षस निकलने लगे और रावण का फोड़े लगे। रावण के नाना कहे मालवंत कि हम सुमाली जी हमारी लंका है, हम लोगन के आप अब शक्तिशाली हैं, आप ले सकते हैं। रावण ने कहा बड़ा भाई है, हम सिर नहीं उठा सकते उसके सामने। फिर प्रहस्त उसका मामा था तो उसने कहा हम फोड़ेंगे, तो जहाँ पर फूट नहीं होती मामा लग गया तो फूट डाल देता है बहुत जल्दी। सुमाली ने शुरू से समझाया वो प्रहस्त कि हम लोग जो है राक्षस हैं, भाईचारे का नाता नहीं होता, आप हमारे सिरमौर हैं और लंका में रहें, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। तो फिर उसके सेवक सब यक्ष थे, रावण रहने लगा कुबेर के यहाँ गया, कहे भाई हो तुम रहो, रहने लगा। अब उसके सेवक राक्षस, फिर राक्षस धीरे धीरे पाताल के आने लगे, तमाम हो गए। वो कहे वयम रक्षामि, वो कहे वयम यक्षामि, दोनों पार्टी बंदी, झगड़ा हो गया। तो रावण ने कुबेर को धोखा से मार वार दिया, फिर वो चले गए अलकापुरी में रहने लगे। कुबेर से बताए तो कहे वो बेकार लड़का है तुम अलग रहो, अलकापुरी में रहने लगा पुष्पक विमान लेकर के कुबेर। तब वहाँ भी रावण पहुँच गया और परेशान किया, पुष्पक विमान जीत लाया, ले आया कुबेर से। फिर अपना ब्याह मैदानों की कन्या मंदोदरी से किया, कुंभकर्ण का ब्याह बैरोचन कन्या थी बीरोचन वज्रज्वाला उसके साथ, कुंभकर्ण का ब्याह माने उसके साथ वज्रज्वाला के साथ। विभीषण का ब्याह गंधर्व कन्या थी उसका नाम था शर्मा, उसके साथ ब्याह किया। सूपनखा जो थी उसका ब्याह नहीं हुआ था। एक था एक द्वीप थी, वहाँ का एक राजा था, वहाँ का योद्धा था विद्युत जी, वहाँ वो आया जाया करे। तो मंदोदरी शिकायत किया कि ये वो आता जाता है, उससे बात करता है एकांत में। रावण ने कहा हमारे एक ही बहन है, वो चाहे जिससे बात करे तुमसे कहा मतलब, चली भी गई उसके साथ। फिर रावण गया था एक बार पुष्पक विमान से, तो उसने कहा हम तुम्हारा क्या स्वागत करें, आप हमारे साले हैं। रावण ने कहा हमें मल्लयुद्ध का अवसर दो, लड़ गए तो रावण मार डाला विद्युत जी वहाँ का। सूपनखा ने कहा कि आज से लोग मुझे विधवा कहेंगे, हमारे पति को तुमने मार डाला। रावण ने कहा कि वो कहे तुम्हें ब्रह्महत्या लग गए, कहे हमारा कौन था, कहे जीजा, कहे कहा हम कन्यादान दिए हमारा कौन जीजा, पहने से तुम आई हो राव, तुम मनचाह विचरण करो, हम हजारों स्त्रियाँ रखते हैं, हजारों तुम पुरुष रख सकती हो। तब से सूपनखा लंके में रहती थी, खरदूषण रहता था पंचवटी में, वहाँ भी रहती थी, घूमा करती थी। मंदोदरी से एक बार झगड़ा हो गया तो मंदोदरी ने कुछ से कह दिया विधवा, उसने कह दिया सूपनखा कि यदि असिल विश्रवा की हैं पुत्री तो तुमको भी अपन जैसे बना करके छोड़ेगी। अब मंदोदरी से सूपनखा से बहुत झगड़ा हुआ करे, क्योंकि वो ननंद बहू जाई, ये झगड़ा सदैव से होता आया। एक दो थे, एक पड़ोस में एक के पास ननंद थी, तो वो ननंद भाभी बहुत झगड़ा किया करे, एक के पास नहीं थी वो तरसा करे। तब उसने सौख बुताने के लिए कि हमारे ननंद नहीं दिए भगवान, अच्छा कोई बात नहीं, तो आटा की बना लिया, पिसाने के नमक बना लिया वो ननंद, और उस कपड़ा उपड़ा पहना के बैठा दिया करे और झगड़ा किया करे। झगड़ा का अपने कहा अपने सुने सौख बुतावे के मारे कि मारे हमारे ननंद है। और बस वो झगड़ा किया कर, एक दिन गुस्सा आ गई हो, कहे आज हम ये ननंद का आग में डाल देंगे। तो जब आग में डाला तो जब वो आटक ननंद बनाए तो उसमें नमक की डरी चली गई थी, तो आगे की आँख से चटका नमक, वो भाभी के बैठ गया आँख में बीचों बीच, तो एक आँख फूट गई। तब उसने कहा अरे बाप रे, जब आटा की ननंद हमारी आँख फोड़ दिया तो जिसके सही सही की होंगी उसकी क्या दशा ना होगी। तो उसने कहा हे भगवान, ये नंदन से भगवान बचाओ है। फिर राम के पास गई और लक्ष्मण जी ना कान काट दिए, बात तो सब जानते ही हैं। तो जैसे विश्रवा के वो उसकी कान सुमाली दैत की कन्या कैकेसी नाम था सूपनखा के माँ का, तो जैसे माँ ने ब्याह किया अपने मन से, वैसे सूपनखा किया ब्याह अपने मन से, तो जैसे महतारी वैसे बिटिया। तो इसलिए वो गुण स्वभाव उसमें वो आ जाता है। चार ब्याह रामायण में हैं, एक तो नारद जी का, सूपनखा का, राम का और शंकर भगवान का। तो जिस ब्याह में बीच वाले होते हैं अगुआ, वो ब्याह होता है, जिसमें बीच वाले नहीं होते वो ब्याह नहीं होता। तो राम के ब्याह में विश्वामित्र थे मध्यस्थ अगुआ, बढ़िया से ब्याह हुआ। शिव जी के ब्याह में सप्तऋषि अगुआ थे, नारद जी थे, बढ़िया से ब्याह हुआ। सूपनखा के ब्याह में कोई अगुआ नहीं था, स्वयं कर रही थी कोर्ट मैरिज, यानी लव मैरिज, नाक कान कट गई। नारद जी एक बार ब्याह कर रहे थे, कोई अगुआ पिछुआ नहीं था, स्वयं कर रहे थे। तो मदद मांगे गए थे विष्णु भगवान के यहाँ, अगुआ कोई नहीं था, भगवान मना भी किए कि कोई होना चाहिए बीच बिचौलिया कुछ हो आ, या कैसे तुम कर रहे हो, नहीं माने जबरदस्ती नाक कट गई नारद की, हंसाई हुई बंदरे को मुरा भगवान दे दिए। तो इसलिए जो अपने से ब्याह कर लेती हैं उनकी नाक कान कटती है, और जिस ब्याह में कोई मध्यस्थ होते हैं तो ब्याह बढ़िया होता है। तो इसलिए माता पिता के सलाह से जो ब्याह कर लेती हैं वो बढ़िया है, अपने से स्वेच्छा से तो बस वो सूप नखे जैसे हो जाता है। तो जब इसलिए सूपनखा और मंदोदरी ये दोनों में नहीं बनती थी। सीता जी का जब ब्याह हुआ तो जनक ने इतना दहेज दिए और कि उसे देख करके लोकपाल कुबेर वगैरह सिहाते थे कि हमारे पास वो संपत्ति नहीं है जो कि दिए जनक जी दशरथ को, और बहुत से दास दासियां सब दिए, लेकिन सीता जी के भाग में नहीं रहा, चप्पल समेत नहीं आटा वनवास में, पानी पीने को नहीं मिला, हाथ में पानी पियत रही। और मंदोदरी का मैदानों ने ब्याह कर दिया था, कुछ नहीं दिया, और ब्याह किया, और जब से मंदोदरी आई तब से दिन दूना रात चौगुना प्रगति के ऊपर प्रगति रावण की होने लगी। और दोनों में अंतर ये था कि प्रत्येक औरत चाहती है कि पहले हम मरे बाद में पति विधवा पन्ना देखना पड़े, तो सीता जी पहले धरती में समा गई और मंदोदरी विधवा हो गई थी, बहुत दिन तक रही लंका में वैसे। तो इससे मतलब नहीं है, ये रामायण है जैसे, तो सूपनखा है, मंदोदरी है, ये कोई बाहर वाली बात नहीं है। मंदोदरी का अर्थ होता है मन का दो भागों में बटना, द्वैत में, कि इधर यह बना रहा है और उधर भगवानों मिल जाए। यही कहती थी मंदोदरी रावण से, सुत कहूँ राज समर्पिक जाई भजिय रघुनाथ, कि इधर लड़का बच्चा भी फूले फले, उधर भजन भी करो। तो ये मन का दो भागों में बंट जाना, बस यही मंदोदरी है। और ये बीच में रहती है प्रकृति ही सूपना का है। प्रकृति जैसे कि नाक कान का कटना है, जब नाक कान कट गया और बताया रावण से कि ये दशरथ के पुत्र आए हैं पुरुषों में सिंह, उन्होंने हमारी नाक कान काटा, तिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय बिचरहि मुनि कानन। निर्भय हो गए सब संत महात्मा, बिचर रहे हैं। सूपनखा माने होता है कि सूपा जैसे नाखून रहे हों, एक एक बित्ता के दांत रहे। साधुओं को केवल खाती थी, अब साधु स्वच्छंद हो गए जब नाक कान कटने से, जबकि नाखून काट दिए होते तब तो ठीक रहा है, नाक कान काटने से तो इसका अर्थ नहीं होता। प्रकृति ही सूपनखा है। अब कोई भी भजन करेगा तो प्रकृति के नियम क्या होता है, तो कहाँ ही वेद इतिहास पुराणा विधि प्रपंच गुण यही गुण साना, दानव देव ऊँच अरु नीचू अमी सजीवन माहुर मीचो, दो दो से दुनिया बनी है। जहाँ अमृत है तो जहर भी है, दुख है तो सुख भी पीछे लगा हुआ है, रात है तो दिन है, दुई दुसे है। इसी को कबीर ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोए, कि ऐसी द्वैत की चक्की है, इसमें सब जीव पिस रहे हैं तो कोई साबित नहीं बचा। चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कीली से चिपका रहे कबहू न पीसा जाए। कीली है परमात्मा भगवान, अब मन को सीमेंट करके भगवान में लगा दे तो बच जाता है, ये दोनों से परे हो जाता, अद्वैत में पहुंच जाता है। तो ये नियम जो है प्रकृति का, ये बनाया हुआ है जो नियम, यही नाक है। कि चलो कहीं अच्छा रात में भजन का हुई खा के सूते, दिन में भजन हुई रात में ये काम ना हुई दिन में, यानी ये नियम है एक, कि अब दुख हो गया तो कहाँ सुख है कहाँ वो है, ऐसे ऐसे बस यही है सूपनखा के नाक। तो भजन का स्तर, भजन करते करते जब साधक तीसरी भूमिका में पहुँच जाता है, उसे कहा जाता है तनु मानसा। मानसिक प्रवृत्तियाँ जागृत हो गई, भजन की प्रवृत्तियाँ जागृत हो गई, तब बड़ी तेजी से यह हमला करती है, साधक के सामने आती है। तो विवेक रूपी लक्ष्मण, विज्ञान रूपी राम, तो वहाँ से अपने बुद्धि से नहीं सोचना है, केवल भगवान जो बताने लगे कैसे बताते, सहर सुन के आदेश पर टिक जाए, बस हो गया। कि का भगवान कहे, जैसे कि उसे कहा जाता है विवेक। एक जगह ऐसे प्रवचन हो रहा था, बहुत भीड़ बैठी थी, एक महात्मा थे विवेकी थे, उन्हें जगह नहीं मिली बैठने, जहाँ जूता उतारे जाते हैं वहाँ बैठ गए, सुन रहे थे। तो उनको आदेश हुआ कि तुम कुछ बोलो। अब वो महात्मा यदि बोले तो सबके पीछे जहाँ जूता उतारे वहाँ बैठे हैं, और वहाँ जो बोल रहा है प्रवक्ता उसका अपमान है, लेकिन अब भगवान कह दिए तो अब वो बोलने लगा, कुछ नहीं सोचा। नियम है कि या नियम है कि मर्यादा के बाहर कुछ हो नहीं, भगवान कहे बस उनके बोलने लगे, बस भगवान क्या कहे, विवेक के साथ उसे समझा, बस करने लगे चलने लगा। अब वो बोलने लगे महात्मा तो एक पीछे घूम के सुने लगा, दूसरा सुने लगा, उनके बाणी में ओज था, पूरी सभा घूम गई उनकी तरफ। इधर वाले जो महात्मा बोल रहे हैं वो बिगड़े कि तू कहाँ से आ गए हमारी सभा में, और कहाँ से तुम खलल डाल दिया, महंत तो यहाँ के हम हैं। तब उसने महात्मा कहे कि तुम्हारी महंती यहीं भर है और हमारी महंती जहाँ हम रहते हैं वहीं रहती है साथ में। तो ये है विवेक, कि भगवान कभी काल, आप लोग जानते होंगे जो चलने वाला है उपासक साधक, कि भगवान ऐसा बताते हैं अंग स्पंदन होने लगता है, अब बैठे हैं ऐसी जगह कि भगवान कह रहे हैं उठ जाओ, लेकिन सामाजिक दबाव अब उठ नहीं पाओ तो वहाँ आदेश का उल्लंघन हो जाता है। और जब साधना का स्तर ऊँचे उठ गया, अब भगवान क्या कहे तुरंत उसने समझा, चलने लगा कि दुनिया है हंसे चाहे जो हंसे, बाद में उसी की प्रशंसा होने लगती है। बस यही है विवेक रूपी लक्ष्मण कि भगवान क्या कहे, और बस लक्ष्य पर हम केवल उनके वाणी पर ही चलना है। इसी को शब्द कहे हैं कि शब्द सो प्रीत करे सो पाव है, और बस चल दिए उसी के साथ सहर्ष। तब ये कान कोई, यानी जैसे कान है कि कोई ऐसे शब्द बोल दिया कि वो उथल पुथल हो गया मन, लेकिन भगवान कहते हैं बोले देव तुमसे का मतलब, कहीं घाव तो नहीं हुआ। बाद में वो खुद ही क्षमा मांगने लगता है। तो शब्द चाहे जैसे बाहरी शब्द चाहे जैसे हों, वो आहटियाए ना कोई प्रभावित कर पाए मन का, मना स्थिति ज्यों कहते हो रहा है, बस यही कान का काटना है। तो नियम क्या है प्रकृति का, माया का, उसका का, उसके शब्द का, इनको सब को संयमित कर लेना, बस यही स्वप्न का नाक कान का काटना है। तो तिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरहि मुनि कानन। अब वो जो है स्नेह रूपी वन है, भगवान का प्रेम योग रूपी वन, उसमें साधक निर्विघ्न हो गया। केवल जब उसके स्वप्न का नाक कान काट दिए, अब वहीं से लड़ाई शुरू होगी। अब साधक को कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान सब करने लगते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सुई सेला। तो जितना विघ्न होता है भगवान उसे झेलते जाते हैं। साधक को केवल यंत्र मात्र, केवल चलना भी पड़ता है, भगवान चलाते चलाते अंत में सब विकारों का अंत, अज्ञान का अंत, मोह का अंत, रामराज की स्थिति मृत्यु से परे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो ये बाहर वाली बात नहीं है, तो सब भीतर है वाली। तो ये बहन बहन जो होती है वृत्ति को कहा गया है, यानी मोह के बहाव में जो बहाने वाली है, सूपनखा रावण के बहिनी, ये बहाने वाली जो होती है, मोह की तरफ ले जाने वाली होती वृत्ति, तो इसका ही काटना है, इसके नियम को काटना है कि उधर न जाकर इधर जाना है, भगवान का भजन करना है। तो ये वृत्तीय है, बहिन है, और यानी इसी को कहें योगचित वृत्ति निरोधा। ऐसे ऐसे है, एक ऐसे राजा थे, उनके कोई लड़का बच्चा नहीं होते थे, और उन्होंने बहुत बेचारे उदासीन रहते थे, परेशान थे। तो गांव के प्रजा कहने लगे ऐसा है राजा साहब कि तुम दूसरा ब्याह कर ले तो सही थे, उसके भाग से हो जाए तो वहाँ कुछ वंश भी है, चलने लगे दिया जले लगे, नहीं तुम्हारे बाद कौन राज देखेगा। तो जब बहुत प्रजा कहे तो रानी से पूछे, बड़ी वाली रानी से राजा कि क्या हम ब्याह कर लें कि ना करें। तो राजा ने वो सब लोग कहे, रानी ने कहा तुम ब्याह कर ले, और राजा ब्याह कर लिए। जब कर लिए वे, उसके एक लड़का हुआ, तो लड़का की सारी सेवा बड़ी वाली रानी करती थी, बड़ी वाली रानी बहुत देवी थी। और वो फिर और छोटकाई बहुत जला करे बड़काई का देख करके कि कोई ऐसा उपाय मिल जाता कि इसे हम मरवा डालते, बड़ी वाली का तो बड़ा अच्छा रहा है, अब कोई बहाना ना पावा करे। एक दिन लड़का को खवा पिया के, दूध वूध पिला के और मालिश करके लिटा के चली गई। बड़ी वाली से कहा कि तो ये बच्चे को देखे रहे ना, हमारा मन है आज हम नदी नहाया हुए। तो गुप्त द्वार से चली गई नदी नहाने। अब वो बड़ी रानी कुछ कर रही थी, अब आई धीरे धीरे पांव दबा करके, अब वो छोटकाई रानी अपने लड़का वो एक गर्दन दबा करके गला, अब फिर चली गई नहाने कि मर जाई तो इसी का नाम लगेगा, इसी ने मारा है तो इसे हो जाएगी फांसी, हम स्वच्छंद रहेंगी, अब हम बनी हैं तो लड़का तमाम होते रही हैं। अब बस चली गई नहाने। अब देखा बड़ी देर में आई वो, जब लड़का देखा तो मरा, वो चिल्लाने लगी हमारा लड़का मर गया, कौन मारा कैसे मारा। अंत में कहने लगी डाइन तू ही ने मार डाला, तुमसे देखा नहीं गया, तुम बंझनी हो तो का हो। अब वो रानी का बड़ा तकलीफ हुआ, राजा सुन पाए कि यार ये कैसे हुआ, दो में तीसरा था नहीं, लड़का कैसे मरा। वैद्यों को दिखाए, वैद्यों ने कहा इसका राजा साहब गला घोंटा गया है। कहें आखिर तीसरा आया कहाँ से, गला घोटा गया, गला दाबा गया, कौन मारा। थी दो रानियाँ, अब उसे कहें तो बड़ी वाली कहें हम नहीं मारे, छोटकाई से कहें हमारा लड़का, हम कैसे मार सकती हैं, हमें हमको तो खुदे दर्द है। तो उसी गांव में एक बहुत बड़ा न्यायी रहता था, न्यायी बाबा, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया करें, न्याय कर दिया करें और कह दिया करें कि यदि ये बात गलत है तो हमारा लड़का कहीं भी हो देश विदेश हो मर जाए। तो उसका लड़का अलग रहता था न्यायी बाबा से कि ये बाबू झूठ मूठ का कसम खाते किसी दिन हम सही सही न मर जाए। तो न्यायी बाबा का बुलाया गया कि ये लड़के को किसने मारा, और जिस दिन छोटी रानी ने उस लड़के को मारा था तो न्यायी बाबा का लड़का छत के ऊपर से देखे रहा है। तब उसने कहा कि यदि आज हमारे पिताजी सही सही बता देंगे तो समझ लेंगे कि इनके मुंह से भगवान ही बोलते हैं और हम सेवा करेंगे। वो भी गया, हजारों की भीड़ कि कैसे न्याय करेंगे कि किसने मारा है। और वो तो जानता था न्यायी बाबा का लड़का, प्रत्यक्ष देखे रहा है। अब जब पंचायत होने लगी तब वो थे न्यायी बाबा एक चबूतरे में बैठ गए कुर्सी बिछा के और कहे दोनों रानियों को बुलाओ, हम बताएंगे किसने लड़का मारा। दोनों पहुंची तब न्यायी बाबा ने कहा तुमने मारा, कहे नहीं मारे, वो कहे हम नहीं मारे। न्यायी बाबा कहे ऐसे हम ना मानेंगे। दोनों रानी कपड़ा उतार के निर्वस्त्र होकर के इस चबूतरे का साथ साथ परिक्रमा करो, तब हम बताएंगे किसने मारा है, उसी को फांसी होगी। अब बड़ी से कहा गया तो बड़ी ने कहा हम तो भाई ये नहीं कर सकते, भलाई हम ही मारे हैं लड़के को, न्यायी बाबा से कह दिया। कहे सभा के समाज के सामने हम ऐसा नहीं हो सकती, भलाई हमें कलंक लगे, अब का हो मारे तो है ही है। कहे तुम बैठ जाओ। छुटकई से कहा गया तुम्हें सात परिक्रमा निर्वस्त करना पड़ेगा। उसने कहा सात नहीं 14, हमारा लड़का हमारा है, हमें तो खुद ही दर्द है। अब वो शुरू कर दिया। तब न्यायी बाबा कहे पहन कपड़ा बस हो गया। तब न्यायी बाबा कहे भाई इस लड़के को मारा है तो छोटी रानी ने मारा है, बड़े ने नहीं मारा। यदि बड़ी ने मारा हो तो हमारा लड़का ऊपर पड़े कहीं भी हो देश विदेश। लड़का वहाँ आया, न्यायी बाबा पैर पकड़ा, कहे हाँ बाबू यही मारे रहे, हम छत के ऊपर से देखे रहे। कहा जब भाई ससुरी का इज्जत मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है तो ऐसा कौन सा कर्म है जो ये न कर सके। तो इसलिए उसकी राजा की रानी वैसे रही है, तो वैसे बिटिया रही है। तो यही है कि जिस जो मान मर्यादा का ध्यान रखता है, यानी जो वो संस्कार माता पिता जैसे देते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता, और कि जो संस्कार मिल जाता है बचपन में बच्चों को सिखा पढ़ा देते हैं, अनुशासन सिखा देते हैं, वो हमेशा बना रहता है, वो गलत नहीं किया करते। और जहाँ पर कुछ संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर वो हमेशा कुछ होता है जन्मजात पैतृक गुण उसे कहा जाता है। तो जैसे पैतृक गुण है कि कोई शेरनी मर गई थी तो सियार जो रहा वो शेरनी वो मर गया था कोई सियारिन, तो सियार का बच्चा छोटा रहा तो शेरनी के दूध से शेर वो बच्चा उसे दया लगी तो उसने पिया के अपन दूध उस सियारा का बड़ा कर दी। अब बड़ा हो गया तो दूध का असर आ गया उसमें और वो भी उछल करके किसी भी जानवर के मस्तिष्क में बैठ जाया करे सियार। एक दिन आया एक हाथी था, उछल करके दूध का असर था तो बैठ गया सिंह के मस्तिष्क में और फिर वहाँ चिल्लाने लगा हुआ हुआ। तब वो सिंघनी ने कहा कि जात असर नहीं जात है और दूध असर नहीं जाए, हाथी के मस्तक चढ़ा हुआ हुआ चिल्लाए। तो जो कुछ संस्कार होते हैं वो हमेशा चाहे जहाँ पहुँच जाए जितने ऊंचाई पर, अब वो संस्कार वही बोलेगा। तो इसलिए यही है कि जैसे कुम्हार होता है बर्तन का ठोंक पीट के बड़ा करता है, इसी प्रकार से गुरु जो है कुम्हार है, शिष्य जो है बर्तन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। और गढ़ी गढ़ी काढ़त खोट, भीतर हाथ संवारी के बाहर मारे चोट। तो शिष्य का गुरु जो है ठोंक पीट के उसकी बुराई को निकाल देता है, उसे बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कर देता है कि जिम घट एक कोटि रवि छाहें कि उसका हृदय में परमात्मा आ जाते हैं। इसलिए सदगुरु जो होते हैं वही होते हैं जो कि बुराइयों से निकाल करके और भलाई की तरफ ले चले, अर्थात अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाए, भगवान की रास्ता बता दें। बस सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो तनुपाय भजी रघुबीरा, यानी दुनिया में वही सुंदर है वही सुभग शरीर वाला है जो शरीर पा करके भगवान का भजन करता है। कि एक के लड़का रहे पंडित जी रहे तो लड़कवा रहे दूठे बड़े सुंदर रहे, राय ब्याह वाले तो बाप कह दिया कि बोलना नहीं चुप रहना बस तो काम बन जाएगा, ब्याह योग हो गए थे तू तुरात रहे नहीं ब्याह होता रहा, फिर वो आए देखने वाले तो अब देखने वाले बहुत निरीक्षण किया करते हैं कहें चुप क्यों है लड़का इतने सुंदर इतने बढ़िया हैं देखो, और दिया जैसे जलाते किंतु ये बोलते क्यों नहीं और बहुत सुंदर हैं अच्छे। तो एक कहा थे छोटका वो अबे का जब टीका चंदन लगाएंगे तब देखना, तुतुरा के बोला, बड़का वो कहे करे सारे जब पिताजी मना किए थे तो क्यों बोल दिया, दोनों तुतुरात रहे अरे कहे बेकार है तुतुरा है। तो पहले ऊपर से तो देखें बड़े सुंदर थे, सूल सूर सुशील सुपूत सुलक्षण गणियत गुण गरुआई बिनु हरि भजन इनार उनके फल तजत नहीं करुआई, सुंदरता है रूपमान है सब कुछ होते हुए और यदि भगवान का भजन नहीं है तो कुछ नहीं है उसमें सुंदरता। तो वही सुंदर है सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो तनु जैसे भगवान का जो भजन करे बस। अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़े मेढ़े जनक की सभा में पहुंच गए थे तो उनका रूप देख करके जनक हंस दिए, तब तक वो चुप रहे और जब बोलने लगे तो जनक की हंसाई बंद हो गई चुप हो गए, और फिर ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया कि जनक को झुकना पड़ा और अंत में गुरु बनाए अष्टावक्र को जनक जी। तो आठ जगह टेढ़े मढ़े एकदम कुरूप और जब बाणी निकली तो ब्रह्म विशारद बाणी निकली उनमें। हाँ तो इसलिए वही है कि जो भगवान का भजन करता हो तो उसमें जितनी भी बुराइयाँ होती हैं जितने भी कुसंस्कार हैं ये सब कट जाते हैं, उसे कहा जाता है आदत। आदत माने स्वभाव, कि स्वभाव माने प्रकृति, और ये स्वभाव जो हमारा है माया वाला है, ये भाव को बदलना पड़ेगा। और जब सदगुरु मिल गए तो उन्हें समर्पित कर दिया अपने स्वभाव को तो उनका वाला स्वभाव भी आने लगता है और वो स्वभाव अंत में भगवान तक पहुंचा देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब प्रसाद सबका दे दिए हुआ बांटे वाले स्वामी जी तो अभी आए नहीं, जो आए हैं और बस हाँ